24,99 za zestaw. Sprawdź efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Jest 30 grudnia, to czwartek, minęła siódma, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Zdecydowana większość osób, które w ciągu poprzedniej doby umarły z powodu koronawirusa, to osoby niezaszczepione. Blokadę wysyłki węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej zapowiadają związkowcy. Dezerter, który uciekł na Białoruś, został prawomocnie skazany za znęcanie się nad matką. 15571 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły w tym czasie 794 osoby. Większość z nich to osoby niezaszczepione, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są osoby, które przeważnie nie powinny umrzeć z powodu zakażenia koronawirusa. Nie powinny, ponieważ 600 osób z tej grupy to są osoby, które się nie zaszczepiły. To jest 3/4 osób, które mogły żyć. Z tej pozostałej grupy osób to są osoby z wielochorobowością. Obecnie nie ma planów zaostrzenia przepisów sanitarnych, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Z jednej strony zachęcamy do programu szczepień, który ma charakter powszechny. Każdy z Państwa może się zaszczepić z dnia na dzień, bo system szczepień jest tak skonstruowany, że jest dostępny, powszechny i szybki w realizacji. Z drugiej strony trzeba ważyć kwestię funkcjonowania społecznego, gospodarczego, edukacyjnego. Każdy z nas wie, jak negatywne skutki wywołuje chociażby zamykanie szkół. Te dwie rzeczy trzeba ważyć. Więcej informacji na temat szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Senatu ponowny wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Izby Tomaszowi Grodzkiemu. Według śledczych poprzedni wniosek został pozostawiony bez biegu niezasadnie. Uchylenia immunitetu marszałka domaga się szczecińska prokuratura. Według niej Tomasz Grodzki, będąc dyrektorem szpitala specjalistycznego w tym mieście i ordynatorem oddziału chirurgii klatki piersiowej, przyjął korzyści majątkowe od pacjentów oraz ich bliskich. Blokadę wysyłki węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej zapowiadają związkowcy. Domagają się wypłaty rekompensat za przepracowane od września weekendy i ustalenia wzrostu płac w przyszłym roku. Niedokluczone, że akcja będzie rozszerzona, powiedział Rafał Jedwabny z sierpnia 80. Mamy nadzieję, że się dogadamy do tego czasu. Możemy nawet 31 się spotkać, czy 1 stycznia mogę się spotkać z panem ministrem, możemy rozmawiać. Jeśli te 48 godzin nie pomoże, to planujemy krótką przerwę, 5-dniową blokadę, krótka przerwa i całkowita blokada. Będzie też na pewno przeprowadzone referendum strajkowy wśród załóg. Zarząd Grupy Górniczej oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych argumentują, że najpierw konieczne jest uchwalenie ustawy, która pozwoli na uruchomienie środków na wypłaty. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie europoseł Koalicji Obywatelskiej Janiny Ochojskiej, która porównała sytuację przy polsko-białoruskiej granicy do wydarzeń wojennych, podpisał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. W jego ocenie tego typu porównania są niedopuszczalne. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Nie możemy pozwolić na to, żeby w przestrzeni publicznej pod adresem polskich służb, które stoją na granicy i bronią tej granicy przed agresją białoruską, padały takie słowa. Pani Janina Ochojska powinna za te słowa przeprosić i ponieść ewentualne konsekwencje. Janina Ochojska na jednym z portali społecznościowych porównała Straż Graniczną do katów z niemieckich i sowieckich obozów. Dezerter, który uciekł na Białoruś, został prawomocnie skazany za znęcanie się nad matką. Wyrok podtrzymujący decyzję sądu pierwszej instancji zapadł przed sądem okręgowym w Olsztynie. Emil C. został skazany na pół roku ograniczenia wolności i roczny zakaz zbliżania się do matki, mówi sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Sąd rejonowy w Bartoszycach wyrokiem z 27 września 2021 roku skazał Emila C. za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad matką. Miało polegać na tym, że oskarżony zarówno groził swojej matce, jak i używał wobec niej przemocy fizycznej. Uderzał ją, dusił, nie pozwalał jej na określone zachowania. W sprawie dezercji Emilowi C. postawiono zarzuty i wystawiono za nim list gończy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski i Zbigniew Lesień to laureaci nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Magdalena Miecznicka i Łukasz Lewandowski zostali nagrodzeni za słuchowisko Spalenie Joanny, nawiązujące do reprywatyzacji w Warszawie i tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej, działaczki na rzecz eksmitowanych lokatorów. Cieszę się, że to na tyle żyje, że zostało najpierw zrealizowane i jeszcze wyróżnione nagrodą. Oby, tak jak Krzysztof był pewnym drogowskazem dla nas, to niech historia pani Joanny również pozostanie w nas na zawsze jako przykład pewnej postawy. Zbigniew Lesień został doceniony za spektakl teatru telewizji Cud biednych ludzi Mariana Hemara. Zawsze kochałem Hemara, taki był inny, taki mądry. Zawsze mnie interesował coś, co gdzieś tam mnie porusza. Nagrody imienia Krzysztofa Zaleskiego są przyznawane od 2009 roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy nie mają złudzeń. Czwartek będzie pochmurny, dzisiaj będzie padał deszcz, a na wschodzie będzie to śnieg przechodzący w deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoleć. Oj, bardzo proszę dzisiaj o ostrożną jazdę i przede wszystkim ten poranny spacer, bo jest bardzo, bardzo ślisko. Początkowo w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia ma być od 1-2 stopni powyżej zera na wschodzie do nawet 9 stopni ciepła na południowym zachodzie. Wiatr dziś umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę, a nad morzem nawet do 75. Trójka. Program trzeci. Mamy 5,5 minuty po siódmej. Pora na trójkę. Mamy 30 dzień grudnia. Kalendarium podpowiada, że to dzień serka wiejskiego. A z serkiem wiejskim sprawa wygląda tak. Serek jest podstawą do kombinacji, co wkroimy do serka. No więc właśnie, i teraz chciałbym, żebyśmy tym tematem wspólnie z Państwem się zajęli. Co wkroić do serka, żeby go uszlachetnić o poranku? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Yourself. Pora na trójkę, mamy 10 minut po godzinie 7. Od razu uprzedźmy, jest bardzo, bardzo ślisko, nie tylko na chodnikach, ale również na ulicach. I jeden z telefonów. Komunikat dla kierowców. Krajowa 62 z Ostrołęki w kierunku Pułtuska. Oblodzona miejscami i to bardzo. Jest ślisko. Bardzo proszę, kochani, uważajcie. Szerokości na drodze i bezpiecznego dojazdu do domu. Bardzo, bardzo dziękujemy za te ostrzeżenia. Oczywiście czekamy na więcej tego typu telefonów. A przy okazji pomyślałem sobie, że być może państwo już na przykład korzystają z uroków zimy i szusują na stokach. Jakie są warunki narciarskie? Jeżeli moglibyście podpowiedzieć, drodzy państwo, gdzie w tym momencie jeździ się dobrze w Polsce, to czekamy na takie telefony 22 i 7 trójek. Natomiast my w trójce za moment powiemy o aktualnych warunkach narciarskich w Tatrach. Crawling kings they build. Crawl up on your door. Crawl up to Kwadrans po godzinie 7. Słuchają Państwo Pory na Trójkę. Kto powiedział, że szaleństwo zimowe to muszą być od razu narty albo snowboard? Przecież są jeszcze sanki. Na czym i gdzie zjeżdżać w górach w trakcie sylwestrowych wyjazdów? W Krakowie powstała mapa saneczkowa. Na mapie znajdują się lokalizacje górek w Krakowie, z których można zjechać na sankach. Liczy 30 lokalizacji. W jej tworzeniu brał udział Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. A o tym właśnie opowie Państwu Martyna Masztalerz. Narciarze i snowboardziści wyruszyli na stoki. Warunki są świetne, ale lepiej omijać rejony Kasprowego, mówi ratownik TOPR Bartek Gąsienica-Juskowy. Na wszystkich stokach narciarskich, które są w okolicach Zakopanego, w samym Zakopanym, są bardzo dobre warunki narciarskie. W rejonie Kasprowego otwarta jest tylko jedna trasa i tam warunki są trudne, dlatego że tego śniegu naturalnego jest jeszcze bardzo mało i no, troszkę już zjeździli, jest zjeżdżone, nie bardzo jest skąd tego śniegu nagarnąć, no i po prostu dlatego warunki są trudne. Pogoda w Tatrach jeszcze sprzyja narciarzom, ale to się może zaraz zmienić, podkreśla Gąsienica-Juskowy. Według prognoz ma przyjść duże ocieplenie. No zobaczymy, na ile to ocieplenie będzie, ale oczywiście jeżeli się ciepło zrobi, no to wiadomo, że te warunki będą trudniejsze i to wszystko może zacząć płynąć. No oczywiście w górach w rejonie Kasprowego nie zapowiadane są aż tak duże ocieplenia jak tutaj w Zakopanym, natomiast no, warunki mogą się zmienić. Jeśli więc ktoś boi się ryzyka związanego z wypadem do Zakopanego, zawsze może wybrać się na sanki, na przykład w Krakowie. Specjalną mapę górek saneczkowych przygotował bowiem lokalny Zarząd Zieleni Miejskiej. Ta mapa saneczkowa ma służyć przede wszystkim mieszkańcom. Mówi Żaneta Kołodziej z krakowskiego ZZM-u. Postanowiliśmy ją stworzyć dlatego, że część z tych lokalizacji znajduje się w parkach, za których utrzymanie jesteśmy odpowiedzialni. Poza tym zbliżają się ferie, czyli okres, w którym dzieciaki mają mnóstwo wolnego czasu, część z nich spędza czas w mieście, dlatego postanowiliśmy ułatwić rodzicom zlokalizowanie takich górek saneczkowych. A co na to sami zainteresowani? Czemu nie? My bardzo chętnie skorzystamy. Znaczy my to mamy najbliżej i to nasz w sumie pierwszy sezon, więc dopiero zaczynamy. Bardzo fajnie, dlatego że zwykle się chodzi na tą najbliższą, bo no, nikt nie szuka dalej, natomiast czasami jest tyle dzieci. Dzieciom też fajnie zmienić, prawda? Jeżeli jest też poziom naśnieżenia, tak jak na stokach naciarskich podany, to by było świetnie. W parku Jordana jest taka wysoka górka. Jest jeszcze taka fajna górka na placu zabaw na Grodgera. Aktualnie w naszej mapie znajduje się 30 pozycji. Oczywiście mapa jest na bieżąco aktualizowana. Mieszkańcy podpowiadają nam, gdzie takie górki saneczkowe się znajdują. My po otrzymaniu takiej lokalizacji weryfikujemy, szukamy jej na mapie oraz ją zaznaczamy, po prostu ją dodajemy. Myślę, że na pewno się przyda taka mapka, ponieważ ciężko było przedtem o te górki, także bardzo fajny pomysł. I gdyby tak stworzyć mapki górek saneczkowych w każdym mieście, co Państwo na to? Wtedy każdy z nas mógłby się pochwalić zimowym zdobyciem, wejściem i to nie jeden raz. To stay till morning, you can leave without a warning. If you want to, don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to, don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall. The conversation, say that I need my space, not cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. Feels like

gdyby kuska chcesz to, dobrym nóżką żyć pa, pana prosi pan da, tanga trzeba dwóch już po nie stos, na randzie tego pa, palma zjara się rozkaz da, chce robi to bra. Nie da się żyć. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? W Media Expert jest czyszczenie magazynów. Ty, to możemy teraz kupić ten, no. Wszystko, co chcieliśmy, Marian, bo teraz jeszcze są multirabaty, czyli jak kupimy 5 rzeczy, to za 5 zapłacimy tylko złotówkę. No, to właśnie chciałem powiedzieć. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Nawigator. Wiadomości dla zmotoryzowanych ma Anna Jabłońska. Drogowcy odblokowali pas w kierunku Warszawy na S8 na wysokości Zembrowa. Na drogach pracuje ponad 350 pojazdów do zimowego utrzymania. Drogi krajowe są przejezdne, ale jest ślisko, m.in. w województwie warmińsko-mazurskim. Na drodze krajowej nr 16 na odcinku Orzysz-Kalinowo, na drodze 58 na odcinku Ruciane-Nida-Świdry, na drodze 63 na odcinku Orzysz-Jerze i 65 odcinek Gołdap-Bogusze. Ślisko też na S6 między Gryficami i Kołobrzegiem. Samochody zwalniają też na trasie S3 między Siemczynem i Sobieradzem, na drodze 66 od Plewek do Brańska, a także między Bielskiem Podlaskim i Zaleszanami. Zwolnić muszą też kierowcy na drodze numer 19 między Dziadkowicami i Siemiatyczami. O poranku coraz większy ruch jest w Toruniu na drodze numer 15 i 91. W Bydgoszczy na Krajowej Piątce i drodze krajowej numer 80, w Łodzi na drodze krajowej 91 i we Wrocławiu na drodze krajowej 94. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Minęła 7:30. Teraz czas na skrót najważniejszych wiadomości. Romuald Wójcik. W Polsce wobec zagrożenia SARS-CoV-2 jest wciąż sporo braku odpowiedzialności i beztroski, powiedział wirusolog profesor Jarosław Drobnik. Do połowy stycznia będziemy zbierać skutki tego, jak zachowujemy się w święta, Sylwestra i Nowy Rok. To będzie efekt działania Delty, ale od połowy miesiąca zacznie oddziaływać Omikron i on trafi w populację wrażliwą, która kontestuje noszenie maseczek, nie akceptuje zasad dystansu społecznego i jest niezaszczepiona, stwierdził lekarz. W śledztwie dotyczącym byłej minister sportu, posłanki Joanny M., wobec której prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu, czy postawili zrzuty dwóm kolejnym osobom, byłej naczelnik Wydziału Księgowości Małgorzacie K. oraz byłej głównej księgowej resortu Annie P. Zarzuty dotyczą zakupu praw marketingowych przy organizacji koncertu, który nie był objęty zakresem działalności Ministerstwa Sportu, a który kosztował 6 milionów złotych. Gablota z zegarkiem Wojciecha Korfantego zostanie odsłonięta na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach. Złoty zegarek kieszonkowy, który należał do patrona lotniska, został przekazany w czerwcu przez metropolitę katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. W studiu jest Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Największym problemem dla gospodarki w 2022 roku pozostanie pandemia, prognozował w Trójce ekonomista Adam Ruciński. Jak zaznaczał, także na sytuację w kraju wpływ ma wiele czynników, również zewnętrznych. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna na przykład w czerwcu przyszłego roku. Nikt tego nie jest w stanie przewidzieć. Nie wiemy, jakie będą ceny gazu czy ropy naftowej, a to są istotne czynniki, które wpływają na naszą gospodarkę. Zmiany podatkowe, jakie czekają Polaków w 2022 roku, ekonomista określił rewolucyjnymi. Chodzi m.in. o wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy złotych. Trzeci pas ma powstać na 90-kilometrowym odcinku autostrady A2 między Warszawą a Łodzią, a przed samą Warszawą pasy mają być nawet cztery. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaczyna wstępne konsultacje z firmami, które mogą być zainteresowane udziałem w przetargu na budowę. Drogowcy i budowlańcy będą omawiać m.in. organizację ruchu oraz długość robót. Generalna dyrekcja zaznacza, że dobudowywania pasów na drodze o tak dużym ruchu jeszcze w Polsce nie było. Tym odcinkiem A2 codziennie przejeżdża średnio 75 tysięcy pojazdów. Holendrzy uciekają przed lockdownem. W Niderlandach od prawie dwóch tygodni zamknięte są m.in. szkoły, kawiarnie i niektóre sklepy. Ludzie jeżdżą więc wydawać pieniądze gdzie indziej. Holendrzy tłumnie przekraczają granicę z Belgią, aby zrobić zakupy w sklepach czy zjeść w restauracjach. Media informują o przepełnionych pociągach, o zatłoczonych dworcach kolejowych, m.in. w Antwerpii, o korkach na drogach prowadzących do Belgii oraz tłumach na ulicach handlowych. Flamandzka telewizja VRT podała, że większość gości hotelowych, na przykład w Gandawie, to Holendrzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec kursy walut. Za franka szwajcarskiego płacimy 4,43 zł, za euro 4,59, za dolara 4,07 zł, a za funta 5,46. A dzisiaj czeka nas zachmurzenie na ogół duże. Będzie padał deszcz, a na wschodzie będzie to śnieg przechodzący w deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoleć. Bardzo prosimy o ostrożną jazdę dzisiaj. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to 1-2 stopnie na plusie na wschodzie, do 9 stopni ciepła na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Prosiliśmy Państwa o telefony w sprawie warunków narciarskich. Właśnie warunków narciarskich. Rodziną właśnie wracamy ze Szczyrku. Warunki piękne, bardzo dużo śniegu. Narciarzy też sporo, natomiast serdecznie polecamy. I rozumiem, Państwo już wracają, więc szerokiej, bezpiecznej drogi. Czekamy na informacje, jak to tam z warunkami narciarskimi w Polsce wygląda. 2-2 i 7 trójek. Za 21 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo Trójki. Obiecał wrócić do studia Darek Urbanowicz, bo czas na sportowe wydarzenie dnia, a takim z całą pewnością jest pożegnanie trenera Sousy. Słowo więcej warte od pieniędzy, wiadomo. No, zwłaszcza z naciskiem na pieniędzy. Bo rozumiem, że ten wątek jest bardzo ważny. No właśnie, opera mydlana pod tytułem Sousa Gate zakończona. Paulo Sousa i Polski Związek Piłki Nożnej po 11 miesiącach współpracy rozwiązali kontrakt za porozumieniem stron. Porozumienie polega na tym, że Portugalczyk ma wolną rękę i za nią będzie musiał zapłacić odszkodowanie centrali piłkarskiej. Dotychczasowy selekcjoner nie zwlekał i od razu przywitał się z kibicami nowego pracodawcy. Z Rio de Janeiro klub Flamengo, założony pod koniec XIX wieku, i był to klub wioślarski pierwotnie, potem dopiero z czasem stał się klubem piłkarskim, ale faktem jest to jeden z największych klubów Ameryki Południowej. No i posłuchajmy, jak ładnie się przywitał. Alô Brasil, esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho, satisfação. Witaj Brazylio, to wiadomość dla najlepszych fanów na świecie. To wielka duma reprezentować klub o wielkości Flamengo. Czas na ciężką pracę i dać radość i tytuły ponad 40 milionom fanów. Będziemy grać razem. Imponujące, ale nie mówił w Polsce po polsku na dzień dobry. No właśnie chcę sobie przypomnieć, jak witał Polaków, kiedy miał pierwszą konferencję. Dziękuję za to pytanie. Ja mam wrażenie, nie wiem, czy się wsłuchiwałeś, że już tam słychać brazylijski akcent. To nie jest taki hopsiup, to jest zagrane. Oczywiście nie mam o tym pojęcia zielonego, ale próbuję być zabawny w tym wszystkim, bo cieszę się, że to się już skończyło. Niewolnica Izaura, to jest tylko to, co mi się przypomina z Brazylii. Ten Leoncio zły. No ba. Aż on był zły. Maciej Szmigielski jest z nami na antenie, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. No jak, przespałeś spokojnie noc po tym rozstaniu z Paulo Sousą Polskiego Związku Piłki Nożnej? Nawet bardzo spokojnie. Cieszę się, że już się pozbyliśmy tego problemu, ponieważ przez te ostatnie kilka dni od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia, no to był to problem, który należało jak najszybciej rozwiązać, to w cudzysłowie zgniłe jajo wyrzucić i trzeba patrzeć do przodu i poszukać selekcjonera, który będzie dumny z tego, że prowadzi reprezentację Polski, a nie będzie uciekał tylko przy pierwszej, lepszej ofercie. No właśnie, no miałem poczucie, że Sousa był dumny do pewnego momentu, a potem nagle się okazało, że ma już innego pracodawcę. Tam jeszcze Internacional Porto Alegre wchodził w rachubę. No i faktycznie, no bo do pewnego momentu czuliśmy się oszukani, a od wczoraj wszyscy zadowoleni, bo jesteśmy w cudzysłowie zarobieni. O jakim odszkodowaniu jest mowa? O co tu chodzi z tymi pieniędzmi? Ile może Polski Związek zarobić, czyli nie stracić, jak rozumiem? Tak, no przede wszystkim tutaj jakby i zarobi, i nie straci, no bo nie musimy już płacić trzech pensji, bo kontrakt Sousy obowiązywał wstępnie do końca marca, czyli do zakończenia barażów, więc tutaj trzy pensje po 75 tysięcy euro dla Sousy i po drugie 75 tysięcy euro dla jego sztabu, to już jest w kieszeni związku, a jest to 450 tysięcy euro, czyli całkiem pokaźna kwota, plus jeszcze około 300 tysięcy euro Portugalczyk musiał zapłacić, żeby móc się ewakuować do Brazylii. Ach, no właśnie. Baraż 24 marca. Czy PZPN będzie szukał kogoś, kto wejdzie do szatni tylko na ten mecz, ewentualnie drugi baraż oczywiście? Czy to już będzie rozmowa o długiej współpracy? Jak ty to rozumiesz tak naprawdę w tę sytuację? No bo być może nie musimy jako Polacy spieszyć się z taką decyzją, bo trener i tak wejdzie do szatni dopiero tam trzy dni przed meczem i tam się spotka na krótkim zgrupowaniu z piłkarzami, ale kim ma być nowy trener? Czy ktoś, kto pięknie mówi, czy ktoś, kto działa? Nie no, kogoś, kto pięknie mówi, to już mieliśmy właśnie w tym roku i tak jak pięknie się też Sousa przywitał, tak ciekawy jestem, jak się będzie żegnał, jak znowu dostanie, jak ktoś się jeszcze da nabrać na niego i dostanie jeszcze lepszą ofertę i też będzie chciał uciekać, bo on z każdym klubem się żegnał w mało efektowny sposób. Nie no, efektowny bardzo, no umówmy się. Efektowny bardzo, tak, ale... Mało elegancki. Mało elegancki, tak. Wszędzie, gdzie był, zostawiał za sobą spaloną ziemię i tutaj aż dziwne, że się Zbigniewowi Bońkowi nie zapaliła lampka, że nie zobaczył, w jaki sposób Sousa rozstawał się z dotychczasowymi pracodawcami, bo to ani razu nie było w zgodzie i w pokoju, tylko zawsze w taki sposób, jaki teraz my też przeżyliśmy. A jeśli chodzi o selekcjonera, no to ciężkie zadanie jest przed szefami PZPN. Mi się wydaje, że jednak powinien to być selekcjoner, który nie będzie tylko rozliczany z tych dwóch meczów, no bo to będzie człowiek, który rzeczywiście odbędzie dwa treningi z reprezentacją Polski i już będzie musiał grać mecz, najważniejszy mecz w tym roku, czyli z Rosją na wyjeździe. Wydaje mi się, że jednak trener powinien mieć też gwarancję, że będzie mógł tą kadrę prowadzić dłużej, a nie tylko do końca marca. A drodzy panowie, bo tak sobie obserwuję to z boku jako ktoś, kto się kompletnie na piłce nożnej nie zna, czy bardziej z pozycji kibica, i to w jaki sposób się trener Sousa rozstał i rozstawał do tej pory, to jest jego problem. Natomiast ja jak patrzę na to, to wydaje mi się, że Polski Związek Piłki Nożnej ładnie to załatwił. Sprawnie, szybko, elegancko. Prawda? Nie było jakichś takich dram. Tak, to nie było też sensu się taplać w błocie i się kłócić i szarpać. Lepiej pozbyć się problemu i patrzeć do przodu, bo nam by nic tutaj, czy Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, nic by nie dała jakaś długa batalia sądowa i kłócenie się o kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy euro. Czasami lepiej, my jako PZPN, jako Polacy, jako polska piłka, mieliśmy honor i po prostu machnęliśmy ręką i słusznie. No bo jeżeli ktoś nie chce pracować, jeżeli ktoś nas oszukuje i mówi najpierw o miłości do polskiej kadry, a dwa tygodnie później tej miłości już nie ma i jest tylko chęć odejścia, no to nie ma sensu tego przeciągać. Należało się Paulo Sousy pozbyć jak najprędzej, rozwiązać ten kontrakt, no i wejść w nowy rok już z nowymi zadaniami. Czyli kto? Adam Nawałka, bardzo często się pojawia to nazwisko. On już był trenerem, po nieudanym mundialu zrezygnował z funkcji. Jerzy Brzęczek, który no tak trochę mam wrażenie był chyba skonfliktowany z numerem jeden naszej reprezentacji, czyli Robertem Lewandowskim. Pewnie ma trochę mniejsze szanse. Kto tam jeszcze się pojawia na tej karuzeli trenerskiej? No, mówi się o Czesławie Michniewiczu, który jest teraz na kontrakcie w Legii, ale ma dużo czasu i że tak powiem Legii już nie prowadzi, jak wiemy. Na rynku jest też Michał Probierz, więc myślę, że jednak głównym faworytem jest Adam Nawałka, który zna bardzo dobrze większość tych piłkarzy i przede wszystkim z tym numerem jeden, czyli z Robertem Lewandowskim, dogadywał się doskonale. To Adam Nawałka postanowił mianować kapitanem Roberta Lewandowskiego. To u Adama Nawałki Robert Lewandowski się rozstrzelał, bo wcześniej to ciągle tylko było słychać, że dla Niemców to gra i strzela, za euro to bramki zdobywa, w kadrze nic, a u Adama Nawałki to się zmieniło diametralnie. I myślę, że to by było chyba najlepsze rozwiązanie na najbliższy czas. A nie wyciągną jakiegoś jokera nagle z kieszeni, jakieś zagraniczne nazwisko nie pojawi się? No to już takiego jokera mieliśmy w styczniu tego roku, że nagle się tutaj pojawił i ja bym już tymi jokerami tak nie szastał, bo widzimy jak to się kończy, że w styczniu fajny joker, a w grudniu to się okazał jednak, nie wiem, czarny Piotruś czy czarny Paulo. Ktoś się doszukał takiej informacji, że oprócz tymczasowych trenerów, którzy się też zdarzali, to właśnie Paulo Sousa po 11 miesiącach się rozstał, tylko krócej urzędował na stanowisku selekcjonera kadry Zbigniew Boni w swoim czasie. Tak, który był zamieszany w ten proceder tutaj z Sousa. Tak, i Zbigniew Boniek też. No wtedy były trochę inne czasy, bo nie było telekonferencji, nie było różnych tych komunikatorów, kamerek jeszcze w laptopach, to po prostu wysłał fakt, że już nie chce i że rezygnuje. No zachował się, Paulo Sousa zachował się bardzo podobnie, też wysłał maila, więc no niestety łączy obu panów coś, z czego akurat my z tej siwi być nie powinniśmy. No dobrze, bardzo dziękujemy. Maciej Szmigielski, Przegląd Sportowy, uraczył nas tutaj swoimi spostrzeżeniami na temat tej opery mydlanej. Jak zwał, tak zwał. Telenowela brazylijska. I to brazylijska. Mamy to już za sobą. Dziękujemy ci bardzo, Macieju. Miłego dnia. Dziękuję. No i taka końcówka roku piłkarska nam się zrobiła. Nie ma to jak o poranku porozmawiać sobie przy kawie o piłce nożnej, prawda? Oj tak. Za 12 minut będzie godzina 8. To the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. My enemy,